drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 10 tysięcy osób w Polsce wygrało walkę z koronawirusem. 5,5 miliona zakażeń to najnowszy bilans pandemii koronawirusa na świecie. W Europie maleje zainteresowanie rosyjskim gazem. Ponad 10 tysięcy osób w Polsce przeszło COVID-19 i wygrało walkę z koronawirusem. To najnowsze dane z ostatniej doby opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia. Na kwarantannie pozostaje prawie 79 tysięcy osób, a więcej informacji dotyczących koronawirusa ma Dawid Grygorcewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Najnowsze dane opublikowane niespełna godzinę temu pokazują również, że dokładnie 2171 osób jest hospitalizowanych, natomiast przeszło 19 tysięcy znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. Z kolei po godzinie 10 powinny pojawić się informacje na temat nowych zakażeń i zgonów z podziałem na poszczególne województwa. Na razie regionem najbardziej dotkniętym epidemią jest Śląsk, a w dalszej kolejności Mazowsze, Dolny Śląsk i Wielkopolska. O czym mówił Dawid Grygorcewicz? Prezydent Andrzej Duda powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia Katowice, że jest mu przykro, że w 38-milionowym narodzie znajdują się osoby, które hejtują pewne grupy społeczne. Prezydent odniósł się w ten sposób do pojawiających się negatywnych opinii na temat zakażonych górników czy medyków będących na pierwszej linii walki z koronawirusem. Zawsze patrzę na to w ten sposób, że no niestety dramatyczne przypadki po prostu głupoty ludzkiej czy chamstwa, przepraszam za to mocne słowo, czy po prostu zwykłej bezmyślności, jakiejś takiej podłości, no po prostu się zdarzają. I ja przepraszam jako prezydent Rzeczypospolitej za tych wszystkich naszych rodaków, którzy zachowali się w tym czasie nieodpowiedzialnie czy wręcz podle. Strasznie jest to dla mnie przykre. 348 tysięcy ofiar i 5,5 miliona zakażeń to najnowszy bilans pandemii koronawirusa podany przez amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland. Wyleczyć udało się dotąd 2 miliony 300 tysięcy ludzi. Minionej nocy po raz kolejny wzrosła liczba ofiar w Stanach Zjednoczonych. Na COVID-19 zmarło już w USA niemal 100 tysięcy osób. To 3 razy więcej niż w drugiej w kolejności Wielkiej Brytanii, gdzie liczba ofiar wynosi 37 tysięcy. Hiszpania tymczasem skorygowała liczbę ofiar po tym, jak okazało się, że wynosi ona nie 28, a 26 tysięcy. Władze w Madrycie poinformowały też, że od lipca nie będzie już obowiązku 2-tygodniowej kwarantanny dla gości z zagranicy. Dzienna liczba ofiar w Hiszpanii wyniosła 50 osób, a w Irlandii po raz pierwszy od 2 miesięcy nie zanotowano nowych zgonów. Pogarsza się natomiast sytuacja w Ameryce Południowej, która jest obecnie epicentrum pandemii. W Brazylii zmarło już 23,5 tysiąca osób, a w Peru do końca czerwca przedłużono stan wyjątkowy. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Według dziennika Kommersant kraje Unii Europejskiej ograniczają zakup rosyjskiego gazu. Gazeta przewiduje, że w 2020 roku koncern Gazprom obniży cenę surowca i będzie musiał ograniczyć dostawy paliwa. Kommersant przypomina, że 17 maja wygasł długoterminowy kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu przez Polskę rurociągiem Jamał-Europa. Według gazety Gazprom będzie systematycznie ograniczał przesyłanie surowca jamalskim gazociągiem, w tym czasie zwiększając tranzyt gazociągiem północnym bezpośrednio do Niemiec i rurociągiem przebiegającym przez terytorium Ukrainy. Analityk rynku energetycznego Maria Bielowa przewiduje, że w związku z malejącym zapotrzebowaniem na rosyjski gaz cena surowca spadnie poniżej 100 dolarów za 1000 metrów sześciennych. W ocenie ekspertki do końca 2020 roku udział Gazpromu w europejskim rynku gazu spadnie z 39 do 34. Bielowa podkreśla, że na taką sytuację wpływają niskie ceny ropy na światowych rynkach, a także zainteresowanie krajów Unii Europejskiej dywersyfikacją dostaw surowców energetycznych, w tym gazu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacja sprzed chwili z Ministerstwa Zdrowia. Jest 236 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 187 na Śląsku. Kolejnych 6 osób zmarło. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na

queen, I'm a one queen, I'm a five. Get you on the best, get you on the best, get you on the best in any contest. Get out with the bong bong there. Get out with the bong bong there. Get out with the bong bong. Get out with the bong bong. Piejo, kury, piejo i Grzegorz Ciechowa. Pamiętam, jak byłem dzieckiem i słuchałem Trójki. No bo słucham je od dawna. To tutaj w Trójce było, blok emisyjny był niżej na parterze, na samym brzegu budynku. Natomiast pan gospodarz, który tutaj zarządzał całym budynkiem, miał kurnik. I kiedy prowadzili my panowie poranne zapraszamy do Trójki, to kury piały w Trójce również na żywo. A coś dzisiaj będzie oczywiście powieść filozoficzna, czyli Sprawiedliwość owiec. Będzie również Solaris, będzie pan Sułek, no i będzie po 12.40 między innymi spotkanie z naszym szefem kuchni telefoniczne, który opowie o tym, co robi ze szparagami. To będzie ciąg dalszy opowieści z wczoraj. No i to, co Jarek przygotował na dzisiaj, nie ukrywam, że mnie troszkę zszokowało, ale nie będę zdradzał szczegółów, ponieważ może być to jak zwykle bardzo inspirujące. No to może teraz Jacek Skubikowski. Właśnie tu wspaniała sztuka, sto świateł, tysiąc nóg. Lolo Virginia ma dzisiaj wielki show. Każdy, każdy, każdy powinien widzieć to. Siedziała obok i miała dziwny wzrok. Ciągle nad głową patrzyła albo w bok. Mogła mną gardzić, lecz wiedziała już, że znów kawałek po kawałku obejrzę ją od stóp do głów. Gram do striptisu, żeby żyć. Oczy zamykam, żeby śnić. Oczy zamykam, dyszy publika. I nie wiem, lepki ten smal, czy głupi żal, ale gram. Stresowany pies, czerwone światło błyska, już się zbliża, już tu jest. Zaraz poleci arabski słodki tusz. Coś za szeleśki i otalecz puknie nóż. Wybiega drżąca, bo nikt nie myślał, że w garderobie warto grzać, gdy na dworze minus 5. Gram do striptisu, żeby żyć. wybierałam do striptisu, żeby żyć, to Jacek Skubikowski, jeden z niewielu, a jeśli w ogóle jedyny człowiek, który był wokalistą, autorem tekstów, kompozytorem, genialnym swoją drogą, z doktoratem, bo tak było, miał doktorat z prawa. No i szkoda, że go nie ma, bo pisał piosenki naprawdę piękne. A propos Halo to ja, więc państwo mogą pisać do nas i tak jak wczoraj proponować swoje ukochane utwory, no bo będzie mi troszkę łatwiej przetrwać te 5 godzin wraz z państwem, przetrwać. Robię to z dużą przyjemnością, nie ukrywam, no ale zawsze raźniej razem. UKF@polskieradio.pl. No i Seks Bomba, której nie było na antenie naszej dość dawno, a tej piosenki to już chyba hoj hoj, nie wiem kiedy. To ja pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, to ja pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, czy to ty? Ano, to jestem ja. Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji. Pamatuju. I ten prysznic, co śmierdział na pomadku, na tydny, a nocy. A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami. To widzisz, że pamatuju. Pankowy zespół Seks Bomba i taki utwór. To był szok dla paru osób, ale stał się przebojem, bo pieśń całkiem przyjemna swoją drogą. Pan Roman z Opola pisze, chciałbym usłyszeć utwór Johna Evangelisa I'll Find My Way Home. Chciałbym również z okazji Dnia Matki złożyć życzenia mojej mamie Izie oraz wszystkim mamom. No to gramy John Evangelis. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my John and Vangelis w Trójce. UKF@popolskiradio.pl. Tych maili sporo już się nazbierało dzisiaj od całego rana. Pani Ela pisze, czy mogłabym prosić o dedykację muzyczną dla mamy z okazji Dnia Matki i taty z okazji urodzin. Może to jest Skaldów, Czerwony Gitar, Wojciecha Młynarskiego. Pani Elu, pomyślałem sobie, że po Johnie i Vangelisie Czerwone Gitary w tej piosence będą na miejscu.

To Gary Moore. UKF Małopolskie Radio.pl. Wspominałem wczoraj o koncercie Sade, a nie powiedziałem, że ten koncert, który ja widziałem, to było lat temu, mnóstwo, 90 jakiś chyba czwarty rok, jak byłem na festiwalu w Burszy, o czym wczoraj wspominałem. To było nie tylko muzyczne, wspaniałe przedsięwzięcie, ale również właściwie koncert parateatralny. No i pan Paweł z Radomska napisał, że skoro po polsku dzisiaj nie musimy grać, a mogą być artyści również zagraniczni, to prosi o The Sweetest Taboo. Thank you.

why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Natalie Cole i Nat King Cole. Pan Marek pisze, no to ja zrobię drugie, a właściwie trzecie podejście. Michael Jackson, Beat It. We'll be right back.